ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 264वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का हम देख रहे हैं, जिसमें पीछे प्रथम पाद को हमने पूरा किया था, आगे दूसरे पाद को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1680, दूसरे पाद का प्रथम अधिकरण है सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फल भोक्तृणाम अधिकरणम। सत्र में, सत्र ये यागों के प्रकार हैं, क्रतु के प्रकार हैं, जो एक दिन किया जाता है, जिसमें एक दिन सोमरस निकाला जाता है, उसको एकाह कहते हैं। एक दिन, वैसे छह दिन चलता है, सात दिन चलता है, लेकिन सोमरस एक दिन निकाला जाता है, सोम की आहुति एक दिन में दी जाती है, वे एकाह होते हैं। दो से लेकर के बारह दिन तक जिसमें चलता हो, प्रतिदिन रस निकाला जाता है, उसी में प्रतिदिन में भी वही तीनों समन, प्रातः समन, मध्याह्न दिन समन और तृतीय समन, ये तीनों होते हैं। तीन बार रस निकालते हैं, तीन बार आहुतियां देते हैं, ये एक दिन का हुआ एकाह में। ऐसा ही जहां दो दिन में करते हो, कभी तीन वाले भी होते हैं, चार छह वाले और बारह तक, इनको अहीन कहते हैं। और बारह या बारह से ज्यादा, बारहवां ऐसा है कि बारह को अहीन में भी आता है और सत्र में भी लेते हैं, तो बारह या बारह से अधिक दिनों तक जिन सोमयागों में सोमरस निकाला और आहुति दी जाती है, उनको सत्र बोलते हैं। तो ये सत्र का प्रसंग है, और बारह दिन वाला है उसको भी सत्र कह सकते हैं। बारह दिन वाला अहीन भी हो सकता है, सत्र भी हो सकता है, उसमें थोड़ा भेद होता है, लेकिन दिन बारह होते हैं उसमें, दोनों में दिन बारह होते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उसमें अंतर होता है, क्योंकि ऋत्विकों का जो एक मोटा अंतर तो ऋत्विकों का ही आता है कि सत्र में जितने ऋत्विक होते हैं वो सारे के सारे यजमान, जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं, जबकि एकाह और अहीन में एक ही यजमान होता है, बाकी ऋत्विक क्रीत होते हैं, खरीदे गए होते हैं, यानी दक्षिणा से लिए गए होते हैं, फल एक ही यजमान को मिलता है। लेकिन सत्र में बहुत सारे, जितने ऋत्विक होते हैं सारे के सारे यजमान भी वही होते हैं। व्यवहार के लिए एक को यजमान की संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है, उन्हीं यजमानों में से कुल जितने यजमान है, यानी जो अपने द्रव्य का त्याग कर रहे हैं, उनमें से एक को यजमान बना दिया जाता है, कोई किसी को ब्रह्मा, कोई अध्वर्यु, कोई प्रतिप्रस्थाता, ऐसे अलग अलग उनको बना दिया जाता है, लेकिन होते सब यजमान है सत्रों के अंदर। उसको लेकर के एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फल भोक्तृ नाम अधिकरणम, तो सत्र में प्रत्येक को, यानी जितने यजमान थे और जितने ऋत्विक भी बने, वो उनमें प्रत्येक को पूरे फल के वे भोगने वाले होते हैं, ये सिद्ध किया जा रहा है। इसमें विचार का विषय ये बन रहा है कि अनेक लोग उसमें भाग ले रहे हैं, तो क्या उसका फल उनमें बढ़ जाता है सबके अंदर? जैसे कि किसी कार्य को, फैक्ट्री को पांच जने मिलकर के चला रहे हो, सहभागी हो, दो हो, तीन हो, दस हो, तो उसमें जो लाभ होता है सबने समान रूप से दिया है, और जो लाभ होता है वो सब में समान रूप से बढ़ जाता है। तो जितना फल था, उस फल के भाग टुकड़े होकर के एक एक में जाते हैं, उतने उतने प्रतिशत उनके सबके बढ़ जाते हैं, यानी प्रत्येक को 100-100% नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बांटना पड़ेगा। तो ये एक सामान्य दृष्टि रहती है। तो क्या इन सत्रों में ये जो अनेक यजमान हैं, इनको फल की प्राप्ति ऐसे ही बट करके होगी? कि पूरे याग का जो फल आया वो फल एक है जो यहां कहा गया है, जिस जिसमें जो जो फल कहा गया है, और वो उतना फल विभक्त होकर के प्रत्येक में बटेगा। क्या ऐसा होता है? तो उसमें इनका सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक को पूरा पूरा फल मिलता है इसमें, प्रत्येक को पूरा पूरा फल मिलता है। जो फल उसका कहा गया है, उस याग का जो फल वहां कहा गया है, वो फल प्रत्येक को मिलता है, बटता नहीं है, वो प्रत्येक को मिलता है। अब इसको हम दूसरे ढंग से कहें कि भोजन बनाना है, हम पांच जने भोजन बना रहे हैं, उससे भोजन बना, अब उसको जो भोजन बना पूरा उसमें हम बांट के लेते हैं, एक दृष्टि तो ये है। उसकी जगह यूं कहें कि हमने अपने पेट के भरने के लिए, तृप्ति के लिए भोजन का निर्माण किया पांचों ने, और उसके बाद में क्या होता है, सबका पेट भरता है, सबकी तृप्ति होती है अपनी अपनी, जिस चीज को जितना है वो उसको सबको मिलता है। इसको बांटने वाली दृष्टि से मत देखना, ये थोड़ा सा बांटना भी इसमें जुड़ा हुआ है, आप उसको बांटने की दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन सबको जो कामना थी, जिस कामना से प्रेरित होकर के वो कर्म किया गया, वो सबको मिला। हम यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, भाई उससे सामग्री औषधियां डलेंगी, उससे वायु अच्छी बनेगी और उससे हमारे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, जीवाणु नाशन होगा इत्यादि जो हमने सोचा। अब वो जो फल मिल रहा है सबको अपना अपना पूरा पूरा मिल रहा है, मुझे जितना चाहिए मेरे को मिल रहा है, दूसरे को जितना चाहिए दूसरे को पूरा पूरा मिल रहा है। अब इसको यूं नहीं कहते कि वो सबको बट करके मिला है, कुल फल में से बटता हुआ भी वो जिसको जितना चाहिए, जितना जितना लक्ष्य था उद्देश्य था, वो सबको मिल रहा है, सबने मिल करके किया और सब हो गए। हमने एक यान बनाया, मान लो नाव बनाई, जहाज बनाया, और हमारे को मिल करके नदी पार करनी है, कार्य हमने सबने मिल करके किया, और उसका फल क्या है, नदी को पार करना, इच्छित जगह पे पहुंचना। अब उसमें हर व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है, जो नदी को पार करना है पहुंचना है, उस पहुंचने का फल प्रत्येक में है स्वतंत्र रूप से, वहां कोई फल बंटा नहीं है। हमने मिलकर के काम किया और कुल मिलाकर के जो फल मिला वो सबको पूरा पूरा फल मिला, ये भी पूरी तरह वहां पहुंचा, दूसरा भी पूरी तरह वहां पहुंचा और तीसरा भी पूरी तरह वहां पहुंचा। तो कुछ इस तरह से यहां पर कथन है कि सत्र में जो अनेक लोग होते हैं उसमें फल की प्राप्ति सबको कृष्ण रूप से होती है, पूरी तरह होती है, पूरा पूरा फल सबको मिलता है, बट बट करके टुकड़े टुकड़े में नहीं मिलता, सबको उतना उतना ही फल मिलता है पूरा पूरा। तो सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फल भोक्तृणाम, संपूर्ण फल के भोगने वालों का यह अधिकरण यहां पर सिद्धांत इस बात को सिद्ध करेगा। भाष्य देखिए, विषय को उठा रहे हैं, द्वादशा है न प्रजा कामम याजयेत, द्वादशा 12 दिन है, तो 12 दिन है तो यह सत्र में आएगा, 12 दिन सत्र भी होता है यद्यपि अहीन भी होता है, तो प्रजा की जिसको कामना है उसको यजन कराए। द्वादशा है न प्रजा कामम याजयेत, अब ये सत्र है तो सभी यजमान हैं, तो सबको प्रजाओं की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं कि एक प्रजा की प्राप्ति हुई और वो टुकड़े टुकड़े में सबको बटेगी, यहां ये नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके देखें तो कोई प्रयोजन भी नहीं है उसका, कोई नहीं चाहेगा कि एक प्रजा उत्पन्न हो और उसके टुकड़े सबको बट जाए, प्रत्येक को प्रजा की प्राप्ति होगी। तो द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत, ये एक बात हुई। दूसरा है रिद्धि कामा उपेयुः, जो रिद्धि की कामना समृद्धि की कामना चाहते हैं वो उपेयु प्राप्त हो, सत्र को प्राप्त हो, सत्र में मिल करके काम करें। अकेले में भी रिद्धि होती है, वृद्धि होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें में बहुत समृद्धि चाहिए तो फिर हमें मिल करके करने होते हैं, मिल करके करते हैं तो हम सब कर पाते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते, हम अकेले अकेले करें तो उस काम को कर ही नहीं सकते, ऐसे जो काम होते हैं। लेकिन सब जने मिलकर के उसको करते हैं तो सबको पूरा पूरा मिलता है, देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा, पुलिस शांति की व्यवस्था हमने सबने मिलकर के कर रखी है, राष्ट्र ने, हम सबने कर दिया, संपूर्ण मिलजुल करके, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, ये करके हमने सुरक्षा व्यवस्था की है। लेकिन जो सुरक्षा मिल रही है वो हमको सबको स्वतंत्र रूप से अलग अलग मिल रही है, प्रत्येक रूप से, ऐसा नहीं कह सकते कि जो सुरक्षा मिली वो सब में बट गई है, नहीं, लक्ष्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार सुखी और शांत रहे, सुरक्षित रहे, और वो उसको सबको प्राप्त हो रही है, प्रत्येक को पूरा पूरा फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा यहां पर है। तो रिद्धि कामा उपयु, जो समृद्धि की कामना करते हैं वो सत्र की तरफ आए। तथा तत्र तत्र एवं कामः सत्रम उपेयु, तो उसी प्रकार से उस कामना वाले, इस कामना वाले सत्र को प्राप्त होवे। जिस जिस की जो कामना है, जिस जिस की रिद्धि की कामना है, वो सब सत्र को प्राप्त होवे। और कितने लोग हो सकते हैं, तो सप्तदशावराह चतुर्विंशति परमाह सत्रम आसीरन। तो इसमें कहा कि सप्तदश अवराह, मतलब कम से कम 17 तो उसमें होने ही चाहिए, और चतुर्विंशति परमा, और अधिकतम 24 होने चाहिए, इसी में बताई उन्होंने। सत्रम आसीनन, सत्र में बैठते हैं या जाएं। तेषु संदेह किम तस्य तस्य कृत्स्नेन फलेन अर्थिनः सत्रे अधिकार उत परिषदो अर्थिन्या अधिकार इति। तो क्या उस संपूर्ण फल को जो चाहने वाले हैं उनका सत्र में अधिकार है, यानी सत्र में ये जो 17 या 24 लोग आए हैं क्या, और चाहते सब संपूर्ण फल को है, तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण फल को चाहता है, ऐसे लोगों का इस कर्म में अधिकार है। उत अथवा परिषदो अर्थिन्याम अधिकार है, परिषद है मतलब सभा, जो समूह है उसका, परिषद ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए अर्थिन्या अर्थ को चाहने वालों का, समूह रूप में अर्थ को चाहने वालों का यह अधिकार है, समूह रूप में मिलकर के वो चीज फल मिले, ऐसा अधिकार है कि हम सब ने मिलके, कई जनों ने मिलकर के एक कमरा बनाया, और वो जो कमरा है बना तो एक ही है, मकान एक ही बना है, लेकिन वो हम सबके लिए है, मकान पूरा पूरा किसी का भी नहीं है, वो भागशः सबका है, सम्मिलित रूप से सबका है, एक एक का एक एक नहीं है, ऐसा। तो मिलकर के अधिकार है, या प्रत्येक को पूरा पूरा इसमें मिलने वाला होता है। तो आह, अब इसमें सिद्धांति पूछता है, ननु अर्थिनो बहु संख्या विशिष्टा निर्देश्यन्ते। बोले यहां पर जो चाहने वाले हैं वो बहुत संख्या वाले निर्देशित किए गए हैं, कैसे, उपेयुहु, एक तो रिति कामा उपेयुहु, उपेयुहु ये बहुवचन का प्रयोग है, इसी तरह से सत्रम आसीरन, आसीरन शब्द ये भी बहुवचन है, तो यहां पर बहुत सारे संख्याओं में कहे गए हैं। पहला वाला जो है द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत, यहां तो प्रजा कामम एक ही वचन है, उसमें भी विचार अभी आगे चलेगा कि इसमें एक का ग्रहण करें या अनेकों का ग्रहण कर सकते हैं, वो अगले अधिकरण में आएगा। तो सिद्धांति ने कहा, ननु अर्थिनो बहुसंख्या विशिष्टा निर्दिश्यन्ते, कथम एषाम एकैकशो अधिकारो भविष्यति। ये जो एक पक्ष लिया था कि एक एक को पूरा पूरे कृष्ण का अधिकार होगा, वो कैसे हो सकता है, यहां तो अनेकों का कहा गया है, तो अनेकों को सम्मिलित रूप से मिलना चाहिए वो। इस विधि वाक्य में, वचन में बहुवचन से जो कहा गया है, तो इसका मतलब है जो फल होना है वो सबको समूह रूप में ही होना चाहिए, बहुसंख्यक को, एक एक को पूरा पूरा कैसे होगा, आपने कैसे सोच करके आपने ये पक्ष रखा, ये सिद्धांत ही पूछ रहा है। सिद्धांत ही पूछ रहा है उससे, या कोई भी पूछ रहा है कह लीजिए, अभी जो प्रश्न उठाया जाता है ना पूर्व पक्षी के द्वारा, तो बहुत बार सिद्धांत उससे पूछ, उसके प्रश्न को खुलवाता है, भी आप ये प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न ऐसा कर क्यों रहे हो, प्रथम दृष्टया क्या यहां बहुवचन है तो फल है वो सब समूह को ही मिलना चाहिए, बात समाप्त हो गई। बोले आप ये कैसे कह रहे हो कि एक एक को पूरा पूरा फल मिले, ये बात यहां से कैसे निकाल रहे हो आप, उसकी संभावना के रूप में भी आप क्यों देख रहे हो। तो ननु अर्थिनो बहुसंख्या विशिष्टा निर्दिश्यन्ते, कथम एषाम एकैकशो अधिकारो भविष्यति इति। पूर्व पक्षी कह रहा है, उच्यते रिद्धि कामा इत्येवमादि विधीयमानम रिद्धि लक्षितेषु समस्तेषु व्यस्तेषु च प्राप्तम। बोले यहां जो रिद्धि कामा, ये जो शब्द पढ़े गए हैं, रिद्धि कामा उपेयु, और इसी तरह जिस जिस कामना वाले अनेक वचन मिलते हैं, वो इत्येवमादि विधीयमानम, ये विधीयमान होते हुए रिद्धि लक्षितेषु, रिद्धि से जो लक्षित है, यानी जैसे हम स्वर्ग कामा में स्वर्ग से लक्षित करते थे कि स्वर्ग की कामना वाला जो भी है लक्षित किया जाता है, वो जात वैसे नहीं है लक्षित, जो पीछे प्रकरण आया था स्वर्ग काम वाला, तो ऐसे ही रिद्धि काम है, इसमें जो रिद्धि से जो लक्षित है वो समस्तेषु व्यस्तेषु, चाहे वो समस्त हो मतलब मिलकर के समूह रूप में हो, अथवा व्यस्त हो, व्यस्त यानी अकेले अकेले हो, अकेले अकेले हो, तो समस्तेषु व्यस्तेषु च प्राप्तम, समस्तेषु व्यस्तेषु च प्राप्तम, उन दोनों में ही प्राप्त है। ये जो है रिद्धि कामा उपेयु, ये समूह में भी प्राप्त हो रहा है और एक में भी प्राप्त हो रहा है। यहां ये थोड़ा कहा गया है कि समूह में ही होना चाहिए। सिद्धांती ने बात ऐसे रखी थी कि यहां तो बहुवचन है तो ये तो समूह में जाएगा, एक एक को आप क्यों कर रहे हो। बोले ये तो कोई स्पष्ट यहां कहा नहीं गया, वो समस्त में भी जा सकता है और अकेले में भी जा सकता है। अब देखो ये समस्त और व्यस्त शब्द पे देखो, समस्त और व्यस्त, आजकल भी जो हम व्यस्त शब्द बोलते हैं, यहां व्यस्त का मतलब क्या है? एक, ठीक है। और समस्त का मतलब है समूह के रूप में समस्त। हाँ, व्यष्टि समष्टि उस अर्थ में है, लेकिन यह व्यस्त शब्द जो है ना, तो व्यस्त एक के लिए आ रहा है। और यूं हम थोड़ी सी संगति लगाएं कि जो व्यक्ति अकेला ही सब काम करना चाहे ना, तो व्यस्त हो जाएगा वो। और जो मिलजुल करके काम करना चाहे अनेकों से, और दूसरों पर भी विश्वास रखे कि हाँ नहीं ये भी काम कर लेगा, ठीक है इस पर भी विश्वास करके जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो फिर वो व्यस्त नहीं होगा। व्यस्तता क्यों? देखते हैं कि भाई बहुत काम हमारे पास है, बहुत अधिक काम है, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, कितने कोई होटलें चलाते हैं, ये चलाते हैं, और वो व्यस्त नहीं दिखते। कितने उनके फैक्ट्रियों में वो कभी जाते ही नहीं, होटलों में कभी जाते ही नहीं, एक जगह बैठे हैं बस, वहां उन्होंने व्यक्ति रख रखे हैं, बड़ा बड़ा वेतन देते हैं, दूरभाष पे कुछ कहना है कहना है, वो तंत्र बना रखा है छोड़ रखा है। व्यस्तता क्यों आ जाती है? जब वो व्यक्ति सोचता नहीं इसको भी मैं ही देखूं, इसको भी मैं ही देखूं, इसको भी मैं ही देखूं, कहीं दूसरा ये ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, ज्यादा जब होता है ना खुद अकेले ही करने का जब होता है तो, और अकेले कर नहीं सकता है वो, करना बहुत है कि भाई ये भी देखना है ये भी देखना है, तो फिर व्यस्त हो जाएगा। अकेला हो, अकेला मतलब स्वयं पे ही ज्यादा लेके चलेगा, यद्यपि अन्य व्यक्ति जुड़े हैं करते हैं, लेकिन अगर खुद को लेकर के ज्यादा चलेगा तो वो व्यस्त हो जाएगा। तो या तो छोड़ देते हैं, और उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई ठीक है पता है कि ये थोड़ा इधर उधर होगा, कोई बात नहीं होगा होगा। अब हर चीज को देखने के लिए स्वयं जा करके तो नहीं देख सकते ना, और उसके किसी के पांच होटल हैं, अब कैसे जाएगा वो पांच जगह पे, और एक एक होटल में भी सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक एक को देखेगा वो, कहीं ये ना कर दे, कहीं ये ना कर दे, ये करेगा तो जो उसको सुख मिलना है या शांति मिलनी है वही उसकी समाप्त हो जाएगी। और कुछ चीजों में मान के चला जाए, उसको पता है कि यहां ये इस तरह से करते हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा होता है पता है उसको, लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकार करके चलता है, ये थोड़ा बहुत होता है, और इसके चक्कर में अगर हम ज्यादा लग गए तो बचेगा कम और समय ज्यादा हो जाए, लग जाएगा उसमें, और मैं व्यस्त हो जाऊंगा, इसी में ही लगा रह जाऊंगा, इसी में उलझ जाऊंगा। तो कुछ चीजें सहन की जाती हैं कि नहीं ये तो होना ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। तो अकेला व्यक्ति जब अपने पे लेकर के चलता है ज्यादा, तो व्यस्त होना ही है। एक उचित ढंग से व्यस्तता है वो अलग बात है, भी खाली समय नहीं, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन बड़े लोग ऐसे ही करते हैं कि वो अधिक व्यस्त नहीं रहते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं लेकिन सबको सौंप के रखते हैं उनको, उनको बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सौंप करके रखते हैं, जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है। चलो खैर, यहां पर अलग ढंग से है, व्यस्तेषु समस्तेषु व्यस्तेषु च प्राप्तम, तो रिद्धि कामा ये तो दोनों जगह प्राप्त है, कोई एक जगह तो है नहीं। न शक्यम बहुवचनेन विशेषे अवस्थापयितुम, बोले ये जो बहुवचन के द्वारा इसको किसी विशेष में अवस्थापित नहीं कर सकते। जैसा सिद्धांती प्रश्न को खोलने की दृष्टि से कह रहा था कि तो समूह में ही समस्त में ही होगी, बोले नहीं कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, इसको किसी एक में हम नहीं कर सकते कि यहां एक एक के लिए कहा जा रहा है या सबके लिए कहा जा रहा है, दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं यहां तो, इसलिए मेरा प्रश्न है। तो न शक्यम बहुवचन है न विशेष अवस्थापयितुम तेन तम तम अधिकुर्यात परषदम वा इति भवति संदेह, तो इससे तम तम अधिकुर्यात उस एक एक को अधिकृत करे वो फल, अथवा पूरी परिषद को यानी समूह को करे, इस विषय में मेरे को संदेह है, स्पष्टता ना होने से मेरे को संदेह है। इस पर सिद्धांत और पूछ रहा है किम तावत प्राप्तम, अच्छा आपको क्या लगता है? अब देखो शैली क्या है, पहले तो सामने वाले ने प्रश्न किया तो उसके प्रश्न को खुलवाया, आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हो, प्रश्न क्यों कर रहे हो आप, और फिर अच्छा आपको क्या लगता है, एक शैली है। एक तो यह होता है कि सामने वाले ने प्रश्न किया और प्रश्न करते ही हमने उत्तर देना शुरू किया, और ऐसे में कई बार कई दृष्टि से हानियां हो जाती हैं कि हमने पूरा प्रश्न समझा ही नहीं ढंग से और हमने उत्तर दिया, फिर वो कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये था, मैं तो ये पूछ रहा था, वो दोबारा पूछेगा। इधर उस समय थोड़ी असहज स्थिति होती है अपनी भी कि देखो हमने समझा नहीं, और उनको भी लगता है और समय भी जाता है। और ऐसे में प्रश्न प्रकर्ता को यूं भी लगता है कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं गई, मेरी बात सुनी नहीं गई। तो उसमें क्या उपयुक्त रहता है, जैसे इनकी शैली है कि अगर किसी ने प्रश्न रखा तो पहले उसी को उसके प्रश्न को खोलते हैं, उसे बुलवाते हैं, तो उसको भी एक संतुष्टि होती है कि हाँ मेरी बात समझी है इन्होंने, पूरा सुना है मेरे को। तो आधा तो उत्तर, आधा दिमाग तो उसको हो जाता है कि हाँ ये सुना है, अब उत्तर सही हो गलत हो लेकिन उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। और हमने उत्तर ठीक भी दिया, हमें पता है कि इसका क्या प्रश्न है और हम उत्तर ठीक देने लग रहे हैं, लेकिन उसको ये लग रहा है इन्होंने तो सुना ही नहीं, उसको संतुष्टि नहीं होगी, भले ही ठीक है उसको स्वीकार्यता नहीं होगी। चिकित्सकों के साथ बहुत होता ही रहता है, रोगी आया एक दो लक्षण दिए, उसको पता है कि ये क्या चीज है और मेरे को तो यही लिखनी है, इसलिए जहां चिकित्सालयों में सार्वजनिक में भीड़ ज्यादा होती है वो सुनते ही वो तो लिखना शुरू कर देते हैं, और वो रोगी परेशान कि मेरी बात ही नहीं सुनी, मैंने तो बस ये कहा, उन्होंने तो लिखना शुरू कर दिया, दे दिया। नहीं होगी बात। तो पहला तो क्या चरण हो जाता है कि हम प्रश्न को उसी से पूछते हैं, उतनी देर में हमारे को सोचने का भी अवसर मिल जाता है, उसको भी संतुष्टि होती है और हम ठीक ठीक चीज उत्तर दे पाते हैं, सब दृष्टि से अच्छा है। और ये एक आगे बढ़ करके और बात है, अच्छा आपने भी इस पे विचारा होगा, आप भी पढ़े लिखे हैं तो आपको क्या लगता है। अब उसको भी हमने महत्व दे दिया कि हाँ पूछने तो आया है, लेकिन हाँ नहीं आप भी बुद्धिमान लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, आपने भी सोचा ही है, तो आपको क्या प्रतीत हो रही है। अब अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कहे जी मेरे को तो यही समस्या थी, मैं तो निर्णय कर नहीं पा रहा हूं, तो आप ही बताइए। अब उसको किन किन पक्षों पर विचार कर रहा है, हमने मान लो एक उत्तर दे दिया, दूसरा पक्ष विचारा नहीं विचारा, तो उसमें फिर उसे अच्छा आपको उलझन किस किस में, आपके मन में क्या क्या संभावना में समाधान आ रहे हैं, फिर उससे पूछ लिया, वो बताएगा कि अच्छा जी मेरे को एक तो ये लगता है शायद ऐसा हो, फिर ये लगता है, बोले अच्छा ये लगता है आपको क्यों क्यों प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, दूसरे तीसरे अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, वो सारी बात उसी से बुलवाते जाओ करवाते जाओ, और बस बिल्कुल ठीक उत्तर वहां पर आ जाता है। और खास तौर से जब हमारे लिए प्रश्न नया होता है, हमने कभी उस बिंदु पर विचार ही नहीं किया होता है, हम सीधा उत्तर देने लगे अपनी समझ से तो हम उतनी व्यापकता से कह ही नहीं पाते, फिर वो प्रश्नकर्ता कई बार कहता है जी इसमें ये भी तो हो सकता है, हाँ ये बात तो है, जबकि हम उत्तर दे चुके पहले तो उसको ये लगता है देखो इन्होंने तो विचार नहीं कर रखा और ये तो एक ही पक्ष है इनका। तो ऐसे अवसरों पर भी खासतौर से, क्योंकि वो तो सोच करके आया है, वो कई दिनों से सोच रहा है, हमारे पास पूछने आया है, उसके पास समस्या होगी, न जाने उसने और कईयों से पूछा भी होगा, पढ़ा होगा, कोशिश की होगी, वो एक सोच करके आया है, और हम अभी उस तरह से सजग नहीं है, हमने उतना किया ही नहीं है, तो उससे सुन लेना ठीक है, हमारे में क्षमता है, हम वो जो कई चीजें आ जाएंगे तो वो निर्णय नहीं कर पा रहे, हम निर्णय करके बता देंगे। तो विषय को पूछना करना बोलना उसमें एक ये शैली है, उपयुक्त है, न्याय संगत है, स्वामी जी अन्याय नहीं है, उचित है, अच्छे ढंग से की जाती है, और इसमें उसको भी लगता है, ये उसको ये सारी चीजें उसको बताने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग तो सारे वो बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, करेंगे, तो ये सारी चीजें काम आएंगी इस दृष्टि से। और अब उसमें तो आपस में पूछते हैं तो ठीक है, उतना पता भी रहता है, लेकिन हर किसी को वो जो सामान्य जो पूछने वाले आते हैं उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की, हाँ वो भी इसी कोठी में आ रहे हो, उनको भी समाज को प्रश्नों के उत्तर देने हो तो ठीक है, उनको भी ये चीजें बताई जा सकती, लेकिन देखो ये शैली है इनकी, इस तरह से बार बार होती है। हाँ परंतु प्रायण शैली अनुसार शीर्षकम यद भवति तद विपरीतम एव सिद्धांति पृच्छति, अत्र शीर्षकम यद अस्ति तस्य विपरीतम कथम रक्षति। कोई बात नहीं, इसको आप सिद्धांति भी मान सकते हैं, मध्यस्थ भी मान सकते हैं, और सिद्धांति भी पूछ सकता है, केवल पूछने के लिए, उसके प्रश्न को खोलने के लिए, स्पष्टता के लिए, प्रश्न को खोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं इसमें। तो देखिए आगे, किम तावत प्राप्तम, क्या इसमें आया, अब ये जो प्रश्न है ना, जिसको हम सिद्धांती कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी का नहीं कह सकते हम। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है एक ही को न समर्थो बहु कर्तिकम सत्रम रचयितुम। बोले ये जो बहुत लोगों के द्वारा किए जाने वाले सत्र हैं, उसको एक एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, यानी बहुतों का तो योग उसमें आवश्यक है। परिषदम तु कर्त्रिम अर्थिनीम अवगच्छाम, तो ऐसे में इस समूह को, परिषद को, जो कि कर्त्री है, ये स्त्रीलिंग के कारण से कर्त्री है, अर्थिनीम ये स्त्रीलिंग है, जो चाहने वाला समूह है उसी को ही हम कर्ता मानते हैं। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रही कि ये समूह रूप में कार्य किया जा रहा है, तो हम समूह को ही कर्ता मानेंगे, एक एक को कर्ता थोड़ा मानेंगे हम। जिसको मिलकर के अनेक जने कर रहे हैं तो समूह ही उसका कर्ता होगा, एक एक नहीं होगा। नचा अकर्तु फलम भवती, और जो करने वाला नहीं है उसको तो फल होता नहीं है, तो सिद्धांत है, यानी करने वाले को ही फल होता है। तो जब समूह करने वाला है तो समूह को ही फल आएगा, और समूह को फल आएगा तो समूह तो एक है, तो एक ही फल आएगा। और अब अनेक है उसमें, तो उनमें फिर वो बटेगा। अब इस पक्ष में सबको पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि करने वाला एक यानी समूह है, तो एक ही फल आएगा। तो न च अकर्तु फलम भवती, न च एक है कर्ता उच्यते, और इसमें एक को तो कर्ता कह नहीं सकते, इसलिए एक एक को स्वतंत्र उतना उतना फल पूरा पूरा नहीं मिलेगा। तस्मात समस्तानाम फलम, इसलिए सब मिला करके फल होता है। एक ही कस्य फलावयव, और एक एक को उस फल का अवयव मिलेगा, छोटा छोटा भाग मिलेगा। मध्यकम स्यात कृष्णम फलमिति, ये जो संपूर्ण फल है ये मध्यक होगा। इन्होंने क शब्द लिखा है, युधिष्ठिर जी ने इसकी विवेचना भी की है कि ऐसा शब्द बनता नहीं है, या तो मध्यगम कीजिए जैसा पीछे आया था, स्त्री और पुरुष का जो स्वत्व के विषय में आया था ना मध्यग, उसको माना गया मध्यगम। मध्यम का मतलब यूं लेंगे बीच का, दोनों का जो है आधा आधा बटा हुआ, ऐसा नहीं साझा जिसको बोलते हैं, मिला जुला फल है। तो मध्यगम स्यात कृष्णम फलम, ये जो संपूर्ण फल है ये सबका साझा होगा, मिला जुला होगा, ऐसा एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा आने पर पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सिद्धांति अपनी बात को रखता है। पहला सूत्र, पुरुषार्थैक सिद्धित्वात् तस्य तस्य अधिकारः स्यात्। प्रत्येक के पुरुषार्थ की सिद्धि होने से, पुरुषार्थ का मतलब है जो पुरुष का प्रयोजन है, उसकी सिद्धि होने से पुरुषार्थिक सिद्धित्वा तस्य तस्य अधिकार है, उस एक एक का अधिकार होना चाहिए। पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए यह है, ये जो याग किया जा रहा है, प्रत्येक मनुष्य को उस के फल की प्रयोजन की इच्छा है, मेरे को भी ये हो, मेरे को भी हो, मेरे को भी प्रजा मिले, संतान मिले, मेरे को भी मिले इत्यादि, तो वो सब उस प्रयोजन से ही वहां पर जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक को होना चाहिए। तो भावार्थ भाष्य, तस्य तस्य अर्थिनः कृष्णम फलम सत्रात् निर्वर्तते, उस अर्थी का मतलब प्रत्येक को संपूर्ण फल सत्र से उत्पन्न होता है। कुतः पुरुषार्थस्य एकैकस्य सिद्धिर यतो भवति, क्योंकि पुरुषार्थ की एक एक के होने पर ही सिद्धि होती है, नहीं तो पुरुषार्थ की सिद्धि ही नहीं होगी। अब सबको एक जो संपूर्ण एक मिला और वो बट जाए, एक संतान हुई और वो सबको बट जाए, तो पुरुषार्थ की सिद्धि ही नहीं होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि मानी ही नहीं जाएगी। अगर ऐसा होगा तो कोई कर्म को करेगा क्यों, कर्म को करेगा क्यों? तो पुरुषार्थ की सिद्धि, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि तो तभी होती है जब उनको ये कृष्ण फल मिले पूरा पूरा अपने आप में। आगे, सहक्रियमाणे सर्व एकैकम पुरुषार्थम साधयति तंत्रेण, और जो ये साथ साथ करते हैं कर्म, उसमें सारे के सारे मिलके एक एक पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं मिलकर के। जब सब मिलकर के कर्म कर रहे हैं तो प्रत्येक का जो फल है, पहले को भी संतान मिली, दूसरे को भी मिली, तीसरे को भी मिली, चौथे को भी मिली, इन सबको मान लो प्रजा मिली, संतान मिली, तो और अब वो मिलकर के कर रहे हैं, तो वो जो फल आने वाला है वो सबको अलग अलग मिलेगा, लेकिन उन सब अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। तो सहक्रियमाणे सर्व एकैकम पुरुषार्थम साधयन्ति, सब एक एक के पुरुष की पुरुषार्थ की सिद्धि कर रहे हैं तंत्रेण मिल करके। कर्तृणाम फलम च भवति, और जो करने वाले हैं उनको फल होता है, सब उसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं लेकिन मिल करके कर रहे हैं, तो करने वालों को फल होता है। एकैकैश्चात्र कर्ता, या एक एक ही व्यक्ति करता है। अब देखिए इसमें विचारने की बात है कि समूह कर्ता क्या, समूह को कर्ता कहें या एक एक को कर्ता कहें, हम समूह को कर्ता कहें या एक एक को कर्ता कहें, ये कहते हैं कि यहां पर एक एक व्यक्ति करता है। इसपे पूर्व पक्षी कहता है आह ननु एतद उक्तम एक ही को न शक्नोति बहु कर्तृकम कर्तुमिति। मैंने अभी तो आपको कहा था कि जो अनेक लोग मिलकर के कर्म करते हैं उसको एक एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए एक एक को कर्ता नहीं कहा जा सकता। इस पे सिद्धांती कहता है उच्चते शक्नोति एक एक स्वातंत्र्यम स्वातंत्र्य विवक्षायाम। ये हो सकता है एक एक के स्वतंत्रता की विवक्षा होने पर एक एक के लिए भी हो सकता है, विवक्षा वैसी होनी चाहिए। यदा एक एक स्वातंत्र्य प्रवर्तते तथा अन्यान संख्या निर्वृत्त्यर्थम सामाधि भी प्रयोक्षते। जब एक एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त हो रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को प्रजा मिले, मेरे को संतान मिले, हर व्यक्ति अपनी अपनी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें प्रवृत्त हो रहा है, सबको मिले, सबको अपना अपना मिले, तो तब अन्यों को संख्या निर्वृत्त्यर्थम उस संख्या की पूर्ति के लिए कि जितने लोग मिलकर के उस काम को कर सकते हैं उस संख्या के निर्वृत्ति के लिए सामादि भी प्रयोगक्षते, साम आदि के द्वारा प्रयोग करता है। साम का मतलब है साम दान दंड भेद, ये जो चार नीति है। तो साम का मतलब क्या होता है, मिल करके बातचीत करके कि भाई चलो हम मिल करके इस कार्य को करते हैं, तो साम दान दंड भेद वो भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से तो यहां मिलजुल करके साम से करते हैं, मिल करके काम करना चाहते हैं। एवं एक पुरुषार्थम साधयति इतरह इतरश्च। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति भी अपने प्रयोजन को पूरा करता है पुरुषार्थ को, इतरह दूसरा भी करता है, इतरश्च तीसरा भी करता है, सब अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। हम मिलजुल करके जो टैक्सी लेकर के जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो मिलजुल करके हम करते हैं, अकेले जा नहीं सकते वो महंगी पड़ती है, तो मिल करके जा रहे हैं, लेकिन प्रयोजन सबका अपना अपना पूरा होता है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना प्रयोजन था, मेरे को भी वहां पहुंचना है, दूसरा कहता है मेरे को भी वहां पहुंचना है, तीसरा कहता है मेरे को भी वहां पहुंचना होता है, तो ऐसे में वहां पहुंचना रूप जो फल है सबको पूरा पूरा अपना मिलता है जो उनका पुरुषार्थ है जिस प्रयोजन से वो जाते हैं। तेना सर्वे करता रह सव्यपेक्षा भविष्यन्ति। तो इस प्रकार से जितने भी करता है वो अपेक्षा के सहित होंगे, उपेक्षा के सहित होंगे, दूसरों को साथ लेते हुए कर्म करेंगे लेकिन सब अपने अपने लिए स्वतंत्र रूप से कर्म कर रहे हैं वहां पर। सर्वे चेत करता रह पृथक पृथक एवं फले न संबंध्यन्ते। तो जब ये कर्ता भी अलग अलग हैं तो फल भी इनको अलग अलग होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा था सब मिलकर के कर रहे हैं तो इसलिए मिलकर के फल होना चाहिए, ये क्या नहीं अलग अलग कर रहे हैं कर्ता तो अलग अलग ही माने जाएंगे। आगे दूसरा सूत्र सिद्धांतिका है अपिच उत्पत्ति संयोगात यथा स्यात् सत्व दर्शनम तथा भावो अविभागे स्यात्। तो अपिच उत्पत्ति संयोगात, यहां अल्प विराम लीजिए और कह रहे पूर्व पक्ष को हटा करके उत्पत्ति का संयोग होने से, जो उत्पत्ति वाक्य है उसमें बहुतों का संयोग दिया गया है, जैसे कि उपेयुः आसीरन, ये जो शब्द हैं उत्पत्ति वाक्यों में इसमें बहुतों का संयोग है उत्पत्ति संयोगात। तो यथा स्यात् सत्व दर्शनम, जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम सब स्वतंत्रता से देखते हैं, हम किसी हाथी को घोड़े को देखते हैं मिल करके तो सब अपना अपना पूरा देख लेते हैं, उसको पूरा पूरा स्वतंत्र रूप से देख लेते हैं ऐसे। तो जैसे किसी वस्तु को हम मिल करके देखते हैं सब अपना अपना पूरा देखते हैं तथा भावो, उसी तरह से यहां पर कर्म में अविभागे साथ अविभाग रूप से हो गए, यानी हम यहां पर एक साथ करते हैं कर्म का अनुष्ठान, एक साथ करते हैं लेकिन फल उनका अलग अलग आएगा। अपिच नैतत् विरुद्धम यद एकम कर्म बहुभी क्रियते इति। बोले कि ये विरुद्ध नहीं है कि एक कर्म को कर्म बहुतों के द्वारा किया जाता है, यह कोई विरुद्ध बात नहीं है, गलत बात नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि उच्चेता, पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे कि विरुद्धम, नहीं ये तो विरुद्ध है, विरुद्धम के बाद पूर्ण विराम है उसकी जगह अल्प विराम लीजिए, इसी को बात को आगे खोल रहा है पूर्व पक्षी। एक न कर्मणि कृते द्वितीय किम कुर्यादिति, यदि एक के द्वारा ही वो कर्म किया जाता है तो वहां फिर दूसरा क्या कर रहा है। पूर्व पक्षी इस दृष्टि से प्रश्न कर रहा है, वो उसका मानना है कि हमने समूह में मिल करके किया है, सिद्धांति ने कहा कि नहीं प्रत्येक व्यक्ति उसमें करता है, प्रत्येक करता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यदि प्रत्येक करता है तो यानी एक ने ही उस पूरे काम को कर लिया तो फिर दूसरा क्या कर रहा है वहां पर। जब हम इस कर्म में अनेक मिलकर के कर रहे हैं तो एक जना थोड़ा ही तो कर रहा है, दूसरा थोड़ा ही तो कर रहा है, तीसरा थोड़ा ही तो कर रहा है, तो अगर एक ही सब कुछ कर रहा है आपके अनुसार सिद्धांति के अनुसार तो दूसरा क्या कर रहा है वहां पर, एक न कर्मणि कृते द्वितीय किम कुर्याद इति, सिद्धांत कहता है अत्र उच्यते पर्यायेण क्रियायाम एवं दोषः, जो चीज जो काम पर्याय से किए जाते हैं वहां पर आप ये दोष कह सकते हो कि एक कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, वहां पर दूसरे के द्वारा नहीं किया जाएगा। पर्याय से मतलब पहली बार एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, सबके पर्याय है, आठ घंटे इसने किया, फिर आठ घंटे इसने किया, फिर आठ घंटे इसने किया, ऐसे पर्याय से अगर कोई कार्य कर रहे हैं वहां तो आप ये कह सकते हो कि एक जना कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, जिस समय एक कर रहा है तो एक ही कर रहा है, लेकिन यहां ये पर्याय वाली बात नहीं है। तंत्रेण तो क्रियायाम भवति क्वचित संभव, कि जहां तंत्र रूप से क्रिया की जाती है मिलजुल करके, तो वहां ये संभव है कि दूसरा भी कर सके, मिल करके काम हो रहा है। यथा स्यात् सत्व दर्शनम तथा भावो अविभागे स्यात्, तो जिस प्रकार से, ये तो सूत्र की ही बात है, सूत्र का ही अंश है, यथा स्यात् सत्व दर्शनम तथा भावो अविभागे स्यात्, सूत्र को जूं का तो लिखा है, इसको खोल रहे हैं आगे। यथा एकैकस्य सत्वस्य हस्तिनो अश्वस्य वा दर्शनम एकैक ने कृत्स्नम अभिनिर्वर्तते, जैसे एक एक वस्तु का हाथी या घोड़ा जो भी है उसके देखने से एक एक को पूरा पूरा उसका दर्शन यानी ज्ञान हो जाता है। एवं एव सत्रे तंत्र भावो भवेत, सत्र में भी इसी तरह तंत्र भाव होना चाहिए। सर्वेशां मध्यकम द्रव्यम, क्योंकि जो वस्तु ली गई है द्रव्य लिया वो सबका मध्यक है, साझा है। मध्यकस्य आह्वनीयस्य उपरि अध्वर्युर उपविध्यति, बोले ये जो मध्यक बीच वाला जो सबका धन था वो आवनीयस्य उपरी, आवनीय अग्नि के ऊपर उपविध्यति, अध्वर्युर उपविध्यति उसका प्रक्षेप करता है यानी आहुति देता है, मध्यक है वो। तत् सर्वे कर्ता रह तंत्रेण भवन्ति, और वहां पर तंत्र से समूह रूप से सभी उसके कर्ता होते हैं, आहुति को देने वाले बनते हैं। न च अत्र उत्पन्न संयोग, यहां पर जो अन्यों का संयोग है वो यज्ञ के उत्पन्न होने के बाद में नहीं है, यानी यज्ञ हो गया, उत्पन्न हो गया, यज्ञ किया और फिर दूसरे लोग उसके साथ में जुड़ गए, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, उत्पत्त्या एव तु संख्या संख्याया कर्म संयुज्यते, जो उत्पत्ति वाक्य है वहीं पर ही ये संख्या कही गई है, जब ये कार्य शुरू हो रहा था उससे पहले, यानी जहां उत्पत्ति वाक्य शास्त्र का वचन है वहीं पर ये समूह अंतर्भावित है, इसलिए सब ये कर्ता माने जाएंगे। यदि ही उत्पन्नम संयुज्येता ततो अनेक संबंधार्थम इति वचनम गम्यता, अगर याग के उत्पन्न होने के बाद में एक एक व्यक्ति उससे जुड़ रहा है ऐसा हो तो फिर अनेक के संबंध के लिए ये वचन होवे, यानी उसमें फिर एक ही चीज में बांट बांट करके हो, लेकिन जब उत्पत्ति प्रारंभ ही अनेकों से की जा रही है तो वहां तो प्रत्येक का अलग अलग होगा। उत्पत्ति संयोगे तु एतन नास्ति, जब उत्पत्ति वाक्य में संयोग हो अनेकों का तो वहां पर ये बांट करके होना नहीं होता है। तस्मात एकैकस्य कृष्णेन फलेन अभिसंबंध इति, तो सत्र आदि में तो एक एक का यानी प्रत्येक का कृष्ण फल से अभिसंबंध होगा, तो सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फल भोक्तृणाम अधिकाराधिकरणम। आगे अब जब एक ही कर्म में अनेक लोग थे और उन सबको अब पूरा पूरा फल मिल रहा था, तो अब दूसरी चीजों में यही इसी तरह का प्रश्न उठेगा, जहां अनेक लोग मिलकर के कर्म कर रहे हैं। तो देखिए दूसरा अधिकरण है दर्शपूर्ण मास आदि नाम नियतैक कर्तृकत्वाधिकरणम, दर्शपूर्ण मास आदि जो कर्म हैं उनमें नियत एक कर्तृकत्व का अधिकरण कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति उसको कर रहा है, दो व्यक्ति नहीं कर रहे, एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो एक व्यक्ति का मतलब पति पत्नी तो दोनों रहेंगे, वो पीछे हम देख ही चुके हैं, लेकिन एक दंपति हो पति पत्नी फिर दूसरा भी उसमें हो मिल करके दर्शपूर्ण मास आदि करें, ऐसा नहीं होगा, बस एक ही यजमान होगा, यजमान की पत्नी होगी और बाकी जो है वो ऋत्विक होंगे, वो क्रीत होंगे, उनको दक्षिणा दी जाएगी। ये एक ही का कहलाएगा, सत्र तो अनेकों का कहलाएगा, लेकिन ये जो दर्शपूर्ण मास आदि कर्म है वो मिल करके नहीं किए जाते, वो तो अकेले अकेले ही किए जाते हैं। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता इति श्रूयते, ये वचन शास्त्र में मिलते हैं। अत्र संदेह किम अनियमेन एको द्वौ बहो वो वा यजेरन, कि यहां पर बिना नियम के छूट है कि चाहे एक मिल एक करे, चाहे दो मिलके करे, चाहे तीन या अनेक करें, कुछ भी है छूट है इसमें। अथवा एका एव यजेता इति, अथवा इसमें नियम है कि एक ही यजन करें, वैसे तो एक वचन यहां पर दिया हुआ है मूल में, तो एक ही करे या अनेक करे क्या बात है। तो सिद्धांत कह रहे हैं ननु तृतीय उक्तम, भाई तीसरे अध्याय में हमने कहा था कि शास्त्रफलम प्रयुक्त रीति, शास्त्रफल प्रयोक्ता को होता है, जो उसका प्रयोग करता है, फल उसी को होता है। यथा प्रयोक्तरी तथा विवक्षितम एकत्वम यथा तथा वक्ष्यामः। ये पूर्व पक्षी कह रहा है जब ये फल प्रयोक्ता में होता है, निश्चित है कि हमें इसका प्रयोक्ता कौन है, तब तो यथा एकत्वम विवक्षितम, जैसा एकत्व विवक्षित है वहां पर कहा गया है, तथा पक्षा में हम भी वैसा ही करते हैं, वैसा ही मानते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यह तो तदेव आक्षेप्यते, यहां तो उसी पर ही आक्षेप किया जा रहा है कि भाई ये एक प्रयोक्ता है या नहीं है। सिद्धांति ने क्या कहा, शास्त्र फल हम प्रयोक्तरी, हम पीछे कह के आ चुके हैं शास्त्र का फल प्रयोक्ता को मिलेगा। तो बोले ठीक है, जब प्रयोक्ता निश्चित हो तब तो एकत्व विवक्षित होगा और एक को फल मिलेगा, लेकिन यहां तो यह तो तदेव आक्षेप्यते, यहां उसी पर ही आक्षेप किया जा रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर प्रयोक्ता है कौन, या एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे, अनेक हो सकते हैं। पुनश्च निर्णयश्यते इति, और इसका आक्षेप किया जा रहा है, और उसके बाद में निर्णय करेंगे चर्चा के बाद में कि यहां पर कितने प्रयोक्ता हैं, और जितने प्रयोक्ता होंगे उसको हम मान लेंगे शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र का फल प्रयोक्ता को होता है, तब हम बाद में मान लेंगे, लेकिन पहले यह तो निर्णय करें। तो किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है तीसरा सूत्र, प्रयोगे पुरुष श्रुतेर यथा कामी प्रयोगे स्यात्। बोलिए जो प्रयोग वचन है ऊपर जो दो दिए हैं, इसमें पुरुष की श्रुति है, पुरुष का कथन किया जा रहा है, और वो यथा कामी प्रयोगे स्यात्, जैसा जैसा जिस जिस की भी कामना होगी वो उस प्रयोग में माना जाना चाहिए। अर्थात जिस जिस की भी कामना है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हो यजेत है, तो जो जो भी स्वर्ग की कामना वाला है, अनेक हो तो अनेक मिलकर के कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। भाष्य यथा कामी प्रयोगे स्यात्, तो जैसा जैसा जो चाहे प्रयोग में वैसा होवे। कुतः पुरुष श्रुते, यहां क्योंकि पुरुष का श्रवण यहां पर किया जा रहा है, कैसे पुरुष श्रुते है, ये सूत्र का अंश है, तो पुरुष श्रूयते, पुरुष का यहां पर कथन हो रहा है, क्या पुरुषे यागम श्रावयित्वा कृतार्थः शब्द एकस्य द्वयो बहुनाम वा यागम न वारयति, कि किसी पुरुष में याग को सुना करके कि भाई आप याग करो, उससे वो शब्द कृतार्थ हो गया, चरितार्थ हो गया एक में, तो भी एक का दो का बहुतों का याग वो वारित नहीं करता है, उसको हटाता नहीं है। तो जो एक के लिए है वो दो और बहुतों का वारण नहीं करेगा, दूसरा है दूसरा भी कर सकता है, वारण थोड़ा मना थोड़ा कर रहा है कि दूसरे और तीसरे नहीं कर सकते। और आगे कह रहे हैं नासो पुरुषो यागे श्रूयते, यहां पर पुरुष जो है वो याग में सुना नहीं जा रहा है, याग में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कैसे नहीं सुना जा रहा है उसको ये बता रहे हैं आगे, नासौ पुरुषो यागे श्रूयते, पुरुष का यहां याग में श्रवण नहीं है। क्या यागे श्रूयते जो है, इसके बाद में एक रेखा लगा लीजिए, दो बातें कह रहे हैं, यागम अभिनिर्वर्तयेत, याग को संपूर्ण करे कौन, पुरुषः, पुरुष का श्रवण हो जाएगा ना, यूं कहेंगे पुरुष है यागम अभिनिर्वर्तयेत, पुरुष याग को संपन्न करे, तो पुरुष का श्रवण एक हो गया। दूसरा यागेन वा फलम अभिनिर्वर्तयेत, कहा पुरुष, पुरुष याग के द्वारा फल को संपन्न करे, ऐसा नहीं है। नासौ पुरुषो यागे श्रूयते, ये पुरुष याग में ऐसे नहीं सुना। अगर हम इसका अर्थ ये करें कि यागम अभिनिर्वर्तयेत, तो ये तो पुरुष को हो गया, बोले ऐसे यहां नहीं सुना जा रहा है। और यागे नवा फलम अभिनिर्वर्तयेत, याग के द्वारा फल को प्राप्त करे, ये पुरुष का कथन, बोले ऐसा भी नहीं है। कथम तरही, बोले यागे न फलम प्राप्नुयाद इति, याग के द्वारा वो फल को प्राप्त करे, याग के द्वारा फल को प्राप्त करे। ये तीनों वाक्य देखो अलग अलग हो गए, पुरुष तो जुड़ा हुआ है यहां पर, पुरुष तो तीनों जगह जुड़ा हुआ है, लेकिन पुरुष यहां पर किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या हम यागम अभिनिर्वर्तयेत ऐसा मानेंगे जब, तो कहा जाएगा कि पुरुष याग को करे, इस रूप में पुरुष जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि याग के द्वारा फल को सिद्ध करे, यहां इस ढंग से पुरुष जुड़ा हुआ है, भिन्न ढंग हो गया। और तीसरा क्या है, याग से फल को प्राप्त करे, याग से फल को प्राप्त करें, ये तीसरा तरीका हुआ। द्वितीय तृतीय को भेद न जाए, फल को उत्पन्न करे और एक फल को प्राप्त करे, यागे न फलम प्राप्त, याग के द्वारा फल को प्राप्त करे। इसके अंदर क्या, इसमें अंतर क्या पड़ेगा? अब इसमें यागे न फलम प्राप्नुयात, तो याग जो है ये करण हो गया, फल जो हो गया वो कर्म हो गया, और प्राप्त करे खुद प्राप्त करे। जब यागम अभिनिर्वर्तयेत कहेंगे, पुरुष याग को संपन्न करे, तो पुरुष यहां पर गुण हो गया है, याग को करे, याग को संपन्न करना ही अब प्रयोजन हो गया, याग की निवृत्ति, तो पुरुष साधन के रूप में हो गया, गुण के रूप में हो गया, और याग प्रधान हो गया, ठीक है। और जब यूं कहेंगे कि यागेन वा फलम अभिनिर्वर्तयेत, याग के द्वारा फल को प्राप्त करे, तो इसमें फल को प्राप्त करे, फल उत्पन्न करे, नहीं फलम अभिनिर्वर्तयेत, फल को उत्पन्न करे, तो अब यहां पर क्या हुआ, वो पुरुष याग के द्वारा फल को उत्पन्न कर रहा है, यानी फल प्रधान हो गया, और पुरुष कौन हो गया? उत्पन्न और प्राप्त, वह भेद अंतर होगा ना, वही अंतर कर रहे हैं। अब यह है कि याग से फल को प्राप्त करें अपने लिए, तो कर भी वो रहा है लेकिन फल उसके लिए है, ये पता लग रहा है, तो इससे क्या हो गया, फल अप्रधान गुण हो गया और पुरुष यहां पर प्रधान हो गया। पहले दो में भी पुरुष जुड़ रहा है लेकिन पुरुष अप्रधान है साधन के रूप में, और तीसरे वाले में वो प्रधान के रूप में आ गया है। फिर से देखिए, नासो पुरुषो यागे श्रूये थे, पुरुष इस रूप में यहां याग में नहीं सुना जा रहा है कि यागम अभिनिर्वर्तयेत, ये एक बात, यागे नवा फलम अभिनिर्वर्तयेत इति, ये दूसरी बात। तो पूछा सिद्धांत ने, कथम तरी, फिर कैसे जुड़ा हुआ है? तो यागे ने फलम प्राप्नुयात इति, आगे कहते हैं यागस्य वा फल निर्वृत्तेर वा नांगम पुरुषः, ये तीसरे पक्ष को पूर्व पक्षी मान रहा है ना, तो पहले दो पक्षों में क्या हो रहा था, एक में याग का अंग बन रहा था पुरुष, और एक में फल का अंग बन रहा था पुरुष, तो उसका निषेध कर रहा है कि यागस्य, याग का, और फल निर्वृत्ते रहा, फल की उत्पत्ति का पुरुष ये अंग नहीं है, अंग रूप में नहीं है। यदि ही अंगम अभविष्यत यागे फल निर्वृत्त हुआ, अगर ये पुरुष याग में और फल की निर्वृत्ति में अंग हो जाता हेतु हेतु मतभाव के रूप में, अगर ऐसा होता तो तदा संख्या गुण भूता तदंगम पुरुषम परिच्छिन्द्यात्, तो तब ये जो संख्या है ये गुणभूत होती हुई, गुण रूप में होती हुई, तदंगम उसका अंग होती हुई, किसका, या तो याग का या तो फल का अंग होती हुई, तदंगम पुरुषम उसके अंग पुरुष को, अंग मतलब ये पुरुष को है, उसको परिच्छिन्द्यात उसमें ये नियमन कर सकती थी। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, सिद्धांति ने कहा था यहां देखो संख्या तो एक ही है, यजेता स्वर्ग कामा, तो एक ही को करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि ऐसा होता है कि पुरुष यहां अंग रूप में होता तो संख्या नियत नहीं होती, उसको विभाजित करती हो, अगर नहीं, अगर ये गुणभूत होता तो संख्या यहां पर परिचिन्त्यात, यानी उसको नियमित करती कि यहां एक ही होगा। बोले ऐसा तो नहीं है, अंगभूत तो नहीं है पुरुष, जो तीसरा अर्थ किया उसमें पुरुष प्रधान के रूप में आ रहा है, तो बोले यहां इसको लक्षित नहीं करेगी। आगे कह रहे हैं, अतः पुनः अंगभूतम प्रकाशयन लक्षणत्वे नैव पुरुष शब्द संबद्धेत न गुणवचनतया, और यहां पर अंगभूत रूप में उसको प्रकाशित करता हुआ लक्षण के रूप में यदि पुरुष संबंधित होगा तो न गुणवचनता, यहां पर गुण की विधि नहीं हो सकती। तत्र च अविवक्षितम संख्या वचनम, और ऐसे में संख्या और वचन अविवक्षित है। ये जो है ना अथ पुनः, ये सिद्धांत पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, अथ पुनः अंगभूतम पुरुषम, इस अंगभूत पुरुष को, ये जो अनुवाद किया इसको, प्रकाशयन प्रकाशित करता हुआ यानी अनुवाद करता हुआ, लक्षणत्वेन पुरुष शब्द संपत्तेत, ये पुरुष शब्द उसको प्रकाशित करता हुआ, पुरुष मतलब कर्ता, प्रकाशित करता हुआ लक्षण के रूप में संबंधित होता है, न गुणवचनतया, गुणवचन के रूप में, विधि के रूप में नहीं हो रहा है, गुणवचनता मतलब विधि के रूप में, और ये जो प्रकाशयन है ये अनुवाद के रूप में है। अथ पुनः अंगभूतम प्रकाशयन पुरुष शब्द लक्षणत्वेन संपद्यते न गुणवचनतया, विधि के रूप में नहीं है, अनुवाद के रूप में है। तत्र च अविवक्षितम संख्या वचनम, तो ऐसे में संख्या और वचन यहां पर अविवक्षित होंगे, और अविवक्षित होंगे तो यावानर्थी समर्थश्च तावंतम सर्वम अधिकृत्य एतद् उच्यमानम न शक्यते एकेन वचनेन विशेषयितुम। तो यावान अर्थी समर्थ, जितना भी जितने भी अर्थी हैं, मतलब उसको लक्ष्य को चाहने वाले हैं, इस फल को चाहने वाले हैं और समर्थ हैं, योग्य भी हैं, जितने भी हैं उन सबको तावंतम सर्वम अधिकृत्य उन सबको लेकर के कहता हुआ न शक्यते एकेन वचनेन विशेषयितुम, एक वचन से विशेषित नहीं किया जा सकता। सिद्धांत यहां पर एक वचन को विशेषित कर रहा है यानी विवक्षित मान रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि विवक्षित नहीं हो सकता यहां पर, इसलिए एक साथ अनेक भी इन श्रेष्ठ कर्मों को कर सकते हैं। यहां जो उदाहरण दिए दर्शपूर्ण मास आदि, अब इसमें सिद्धांत कह रहा है कथम च पुरुष प्राधान्यम, भाई आप यहां पुरुष की प्रधानता कैसे मान रहे हो, पूर्व पक्षी पुरुष की प्रधानता मान रहा है और उससे वो अविवक्षित मान रहा है, बोले आप पुरुष की प्रधानता कैसे मान रहे हो, तो पूर्व पक्षी कह रहा है न फलोत्पत्त्या किंचित प्रयोजनम अस्ति न यागोत्पत्त्या, इसलिए क्योंकि फल की उत्पत्ति का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है और याग की सिद्धि का भी अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा तो फल संबद्ध सर्वस्य इष्टः, और फल से संबद्ध आत्मा ही सबको इष्ट होती है, उसका प्रयोजन है, वहां पर प्रयोजन होगा आत्मा पर पहुंचाने में। तदर्थम कर्म कर्तव्यम, और उसी आत्मा के लिए ही तो सारे कर्म किए जाते हैं। इतरथा उच्चमानम अपनी न क्रियेता, अगर नहीं तो वो कर्म कहे तो जा रहे हैं कि करो, लेकिन उसका फल आत्मा तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो कोई नहीं करेगा उसको, आत्मा को अगर कोई हित लाभ नहीं हो रहा है तो कोई नहीं करेगा उसको। तत्र वचन वचन अनर्थक्यम स्यात्, और ऐसा यदि हम मानेंगे कि आत्मा को नहीं मिलेगा, केवल यज्ञ करना ही हमारा प्रयोजन है और फल की उत्पत्ति ही प्रयोजन है, तो बोले वो कर्म ही, ये वचन ही अनर्थक हो जाएगा। तस्मात याथा काम्यम स्याद एको द्वौ बहो वा यजेरनीति, तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि आत्मा ही यहां पर मुख्य है, व्यक्ति पुरुष ही मुख्य है, प्रधान है, इसलिए जैसी कामना हो एक दो बहुत मिलकर के उसको करें। तथा च दर्शयति, और ऐसा शास्त्र से संकेत भी मिलता है, अपनी पुष्टि के लिए वचन दे रहा है। युवम ही स्थ स्वपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यादिति, ये एक मंत्र है, युवम ही स्थ स्वपति ही, इस वचन इस मंत्र को बोलते हुए उसमें कहा गया कि ये दो यजमानों के लिए प्रतिपद करें। यहां पर गान आदि किए जाते हैं उसमें प्रथम मंत्र जो होता है उसको प्रतिपद कहते हैं, तो पहला वाला मंत्र ये करें, कहां जब दो यजमानों, तथा आगे कहा एते असृग्नमिंदव इति बहुभ्यो यजमानेभ्य, और जब बहुत सारे यजमान हो तो एते असृग्नमिंदव, ये मंत्र का प्रारंभिक भाग है, इसे प्रतिपद करें, पहला मंत्र इसको बोले। इति द्वयोर बहुनाम च यागम प्रदर्शयति, तो देखो दो और बहुतों का याग शास्त्र में कहा ही गया है, तो इसलिए मिलकर के किए जा सकते हैं। ठीक है ना, पूर्व पक्षी की बात तो ठीक ही लग रही है ना, तो पुरुष के लिए ही तो किया जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है स्वामी जी, पुरुष के लिए ही किया जाता है, तो पुरुष के लिए किया जाता है तो पुरुष ही प्रधान होगा यहां पर। देखिए चौथा सूत्र है, ये आक्षेप है, आक्षेप मतलब ये पूर्व पक्षी के ऊपर किया जा रहा है, इसको आप सिद्धांती के रूप में भी मान सकते हैं और नहीं तो मध्यस्थ के रूप में मानिए, मध्यस्थ ज्यादा संगत है, सिद्धांती का मूल तात्पर्य आगे आएगा, लेकिन ये बीच में कुछ सिद्धांती जैसी बात कर रहा है, कुछ पूर्व पक्षी के विपरीत बात कर रहा है, लेकिन सिद्धांती जैसी बात कर रहा है, लेकिन परिशुद्ध नहीं है ये यहां वाला कथन। तो प्रत्यर्थम श्रुति भाव इति चेत, अगर कोई ये कहे, इन्हीं वैसे तो पूर्व पक्षी ही कहलवा रहा है इसके, कि अगर कोई ये कहे प्रत्यर्थम, इसको प की जगह त कर लेना, कि प्रत्येक अर्थ के प्रति श्रुति का भाव होवे, श्रुति जो है वो इसको भी कह रही है और उसको भी कह रही है, दोनों के प्रति श्रुति का भाव अर्थ तात्पर्य समझ लेना चाहिए। कैसे, तो इसमें कहते हैं इति चेत, अगर कोई ये कहे एवं चेत भवान पश्यति अविवक्षितम एकत्वम इति, अगर आप ये कहते हो, ये भवान का मतलब है पूर्व पक्षी, कह कौन रहा है सिद्धांती, वो कह रहा है इति एवं चेत भवान पश्यति, अगर आप ऐसा सोचते हो हे पूर्व पक्षी, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अविवक्षितम एकत्वम, या जो एक वचन है वो अविवक्षित है, तो प्रत्यर्थम श्रुति भाव स्यात, प्रत्येक प्रयोजन के लिए श्रुति भाव होना चाहिए, किस किस प्रयोजन के लिए, तो यागम अभिनिर्वर्तयेत ततश्च फलम प्राप्नुयात इति, तो याग को संपन्न करे और फिर उससे फल को प्राप्त करे, ये दो बातें हैं यहां पर आएंगी। अगर आपने पुरुष कोई भी ले लिया यहां पर और अविवक्षित माना, तो यहां पर दो बातें करनी होगी कि एक तो याग को संपन्न करे, यागम अभी निर्वर्तये, और ततश्च फलम प्राप्तुयात, और फल की प्राप्ति करे। क्योंकि केवल फल की प्राप्ति करे ये तो आप कह नहीं सकते हो, फल की प्राप्ति तो केवल कह नहीं सकते हो। तो बोले कुतः, ऐसा क्यों? ये जो बात है ना, ये जो दो बातें कहेंगे, यागम अभिनिर्वर्त, ये सिद्धांति का मत है वास्तव में, और फलम प्राप्तुयात, फल प्राप्त करे, ये पूर्व पक्षी का मत है। तो बोले ये फिर ये दोनों बातें आपको इसी से कहनी पड़ेंगी। कुतः, क्यों कहनी पड़ेंगी? एतत् उभयम् हि एतस्माद् अवगम्यते। बोले ये दोनों ही बातें इस वाक्य से जानी जा रही हैं। कतरत अत्र जहीम इति न अध्यवस्याम, इन दोनों में से किसको छोड़ें ये हमें ये निश्चय नहीं हो पा रहा है। पूर्व पक्षी कई बार ऐसी बातें कहता है ना, नहीं सिद्धांती, कि ताकि पूर्व पक्षी कुछ बोले, और बोले तो फिर उसको ठीक उत्तर तक ले जाया जाए। वो भोला बन करके कह रहा है सिद्धांती, बोले फिर तो ये भी अर्थ इससे निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, और हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा करें। वास्तव में सिद्धांत ये पूछना चाह रहा है कि आप जो अर्थ कर रहे हो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों आप ये अर्थ कर रहे हो, और जिस दूसरे अर्थ को आप नहीं मान रहे हो तो उसको क्यों नहीं मान रहे हो, ये उसके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं हेतु को, कारण को। तो निकालेगा तो फिर उस कारण को देख लेगा कि ये ठीक है या नहीं है, और फिर उसके आधार पर उसका निषेध करेगा। तो कतरत अत्र जहिमा इति न अध्यवस्यामा तस्मात् उभयमपि प्रत्येतव्यम्। इसलिए दोनों ही बातों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, एक ही से दोनों को कर लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननु एकार्थ वचनता ही न्याय्या इति, प्रश्न कर रहा है ननु एकार्थ वचनता न न्याय्या इति, क्या जो एकार्थ वचनता है वो उचित नहीं है? बोले आपने तो पहले सिद्ध कर रखा है कि एकार्थ वचनता होनी चाहिए, एक ही अर्थ होना चाहिए, तो क्या वो उचित नहीं है? और कह रहा है उच्चते, दूसरा सिद्धांत या मध्यस्थ, यद अवगम्यते तन्यायम, ये भी बोला बन के कह रहा है भी जो जाना जाता है वो उचित है, क्यों एक और दो के चक्कर में पड़े हो, दोनों जाने जाते हैं तो दोनों उचित है। यद अवगम्यते तन्यायम, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं नहीं, पूर्व पक्षी नहीं, यही कह रहा है उभयम च प्रतीयते, देखो दोनों की प्रतीति हो रही है, तस्मात उभयार्थ वचनता एवं न्याय्या, इसलिए दोनों वचनता है इसमें, ये उचित है। यागम प्रतीच गुण भावाद विवक्षितम एक वचनम, और ऐसे में याग के प्रति पुरुष की गुण वचनता होने पर, किस पक्ष में? यागम अभिनिर्वर्तयेत, इसमें पुरुष गुण है, तो इसमें यागम प्रतीच गुण भावाद विवक्षितम एक वचनम, एक वचन यहां पर विवक्षित है, लेना लेना चाहिए। पांचवा सूत्र, इस पर अब पूर्व पक्षी कहता है आक्षेप निवारण है, यानी जो आक्षेप पीछे दिया था उसका निवारण ये पूर्व पक्षी कर रहा है। तादर्थे न गुणार्थता, अल्प विराम, अनुक्ते अर्थांतरत्वात् कर्तुः प्रधान भूतत्वात्। बोले तादर्थे न गुणार्थता, तादर्थ में गुणार्थता नहीं हो सकती। तादर्थ मतलब दूसरे के, उसके लिए होने पर उसकी गुण गुण रूप में उसको नहीं कह सकते। यानी पुरुष के लिए है तो पुरुष को गुण रूप में नहीं कह सकते हो आप, और ये तो सिद्धि है कि ये पुरुष के लिए, आत्मा के लिए है, तो इसलिए उसको गुण रूप में आप नहीं कह सकते। तादर्थ्य होने पर न गुणार्थता, उसकी गुण वचनता नहीं कही जाएगी। और अनुक्ते, अगर उसके लिए कुछ नहीं भी कहा गया है इस पंक्ति में, ये गुण है, प्रधान है, किसके लिए है, ये पुरुष के लिए है, ये भले ही यहां नहीं कहा गया है, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेता, इसमें ये थोड़ा कहा गया है कि ये याग पुरुष के लिए है, सीधे सीधे वचन में तो नहीं कहा गया, तो इसलिए कह रहा है कि अनुक्ते, अनुक्त होने पर भी, न कहा गया होने पर भी, अर्थांतरत्वात् कर्तुः, तो अर्थांतर मतलब गुण और प्रधान भेद दो होने से, कर्तुः प्रधान भूतत्वात्, कर्ता के प्रधान भूत होने से यहां पर इसकी गुण गुणार्थता नहीं होगी। भाष्य, नहीं तदेवम, आपका कथन ठीक नहीं है कि तादर्थे पुरुषे प्रधान भूते सति न अंग भूत पुरुष प्रतीयते। तो तादर्थे पुरुषे, तादर्थे मतलब पुरुष के लिए, पुरुष के विषय में वो होने पर, पुरुष के प्रधानभूत होने पर न अंग भूत पुरुष प्रतीयते। नहीं तदेव, तो पुरुष को हटा दिया और कहा कि उसके प्रधानभूत होने पर ये पुरुष जो है ये अंगभूत प्रतीत नहीं होगा, अंग नहीं माना जा सकता। अनुक्ते ही न्याय न प्रतिमा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई न्याय या युक्ति नहीं कही गई है, इसलिए हम इसको नहीं लेते, नहीं मानते। अर्थांतरम यतो गुण भावात प्रधान भाव, क्योंकि गुण भाव से प्रधान भाव अर्थांतर है, भिन्न चीज है, समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए प्रधान भाव होने पर हम उसका गुण भाव नहीं मान सकते, बिना प्रमाण के, बिना हेतु के। प्रधान भूतश्चात्र करता वचनस्य अर्थवत्वात्, ये जो करता है इसका करने वाला ये यहां पर प्रधान भूति है। क्यों है? क्योंकि वचन सार्थक है, वचन निरर्थक नहीं है। अतो न गुण भाव कर्तुः अवकल्पते, इसलिए कर्ता गुण भाव को प्राप्त नहीं होगा चोदनैकत्वात्, और यहां पर विधि के एक होने से। एका ही विधायी का चोदना, यहां पर विधान करने वाली वाला जो वचन है वो एक ही है। सा यदि फलोत्पत्तिम यागोत्पत्तिम वा विधत्ते तथा कर्ता न स्वार्थे न, तो अगर ये फल की उत्पत्ति और या याग के प्रति की उत्पत्ति का विधान कर रहा है, फल क्या होगा या याग का विधान कर रहा है, ऐसा यदि हो तो तथा कर्ता न स्वार्थे न, तो फिर ये कर्ता अपने लिए नहीं हो सकता है। जबकि कर्ता अपने लिए ही होता है तो तब तो ये अपने लिए नहीं हो पाएगा, या तो याग के लिए माना जाएगा या तो फल के लिए माना जाएगा। और यदा पुनः स्वार्थे न तथा याग फलम वा तादर्थे न, और जब तो यदा पुनः स्वार्थे न, यानी यदि वो कर्ता स्वार्थ के लिए हो, कर्ता का अध्याय करेंगे, यदि वो कर्ता अपने लिए है वहां पर, तो याग और फल तादर्थे न वो उसके लिए होगा, पुरुष के लिए ही माना जाएगा। न चैतद योगपत्ते न भवती, और ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि पुरुष याग या फल के लिए है और याग और फल पुरुष के लिए, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। न चैतत योगपत्य न संभवती, स्वार्थ एक तदर्थम इतरो वैपरित्य न वायति, ये जो स्वार्थ है वो एक है और वो तदर्थ है, वो दूसरे के लिए है। तदर्थ है इतरो, हाँ एक स्वार्थ यूं लीजिए, एक तो अपने लिए है और इतर तदर्थ दूसरा उसके लिए, यानी पहले वाले के लिए है। वैपरित्य न वायति, या उलट करके देख लीजिए कि जो दूसरा है वो अपने लिए है तो पहला उस दूसरे के लिए होगा। यथा उभाभ्याम बाहुभ्याम इशून अस्यति देवदत्त इत्युक्ते गम्यते न योगपत्ते न इति, अगर कहें कि ये देवदत्त है ये दोनों हाथों से तीर चलाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो दोनों तीरों को एक साथ छोड़ता है। अगर यूं कहें कि देवदत्त दोनों हाथों से तीर चलाता है तो उसका क्या मतलब होगा? दोनों हाथों से तीर चला रहे हैं मतलब इस हाथ से भी चला रहा है और इस हाथ से भी चला है और दोनों तीर एक साथ छोड़ रहा है वो दोनों हाथों से, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यदा दक्षिणेन अस्यति तदा सव्येन धनुपृष्ठम नमयति, जब दाहिने हाथ से उसको चला छोड़ता है तो बाएं हाथ से धनुष को खींचता है, और न तेन अपि अस्यति इति गम्यते, और जिससे बाएं हाथ से धनुपृष्ठ को खींचता है झुकाता है तो उससे भी वो छोड़ता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक से तो छोड़ता है और दूसरे से क्या करता है, आगे जो वो धनु का वो होता है भाग उसको यूं खींचता है वो, तो छोड़ किससे रहा है? वो जो तीर का पिछला भाग जहां पर है उससे छोड़ता है ना, इससे ही छोड़ता है ना वो, तो वो आगे जाता है इसका सहयोग लेता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि इस हाथ से छोड़ रहा है, इसी से ही छोड़ रहा है, और उल्टा भी कर सकता है उसका अभ्यास है अगर, तो दोनों हाथों से चलाता है तो यूं उल्टा कर रहा है तो अब ये इससे भी छोड़ सकता है। तो एक समय में तो एक ही कर सकता है, तो गुण और प्रधान भाव एक साथ नहीं हो सकता कि इसका मान के उसका और उसका मान के इसका, किसी समय एक ही का होगा। तत्र व्यापृतत्वात्, दूसरे से नहीं छोड़ता ये, क्यों? क्योंकि वो उसमें दूसरे काम में व्यापृत है, धनु को पृष्ठ को खींच रहा है वो। एवं यदा पुरुष प्राधान्यम तदा यागस्य फलस्य वा गुण भावो गम्यते, तो जब पुरुष की प्रधानता है तो याग और फल की गुणभावता जानी जाती है। तत्र व्याप्तत्वात् न तयो प्राधान्यम अपि गम्यते, चूंकि याग या फल उस समय में गुणभाव के रूप में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, तो इसलिए उनका प्राधान्य नहीं जाना जाता। तस्मात् न यागे फले वा पुरुषस्य गुणभाव, इसलिए याग और फल के विषय में पुरुष का गुणभाव नहीं है। अतो यथा काम्यम स्यात्, और जब पुरुष की प्रधानता है तो यहां पर यथा काम्य होवे, एक दो बहो वा यजेरन इति, एक दो या ज्यादा वो यजन करें, मिलजुल करके कर सकते हैं। तो अभी का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतनि ओ सभी को साधारण अभिवादन, ओम शुभ।